Kurki 3 będzie śniło mi się pewnie do końca życia, ale staram się. Bartosz Bielenia będzie gościem specjalnym w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Dzisiaj po 20. Barbara Marcinik, dobrych świąt mimo wszystko. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy bez wychodzenia z domu? To proste. Pobierz aplikację Allegro lub wejdź na allegro.pl. Znajdź produkt, którego szukasz i dodaj go do koszyka. Wybierz wygodną dostawę i zapłać tak, jak lubisz. Udanych zakupów życzy Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wszyscy studenci i personel Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie mają pobrane próbki do badań. Już wiadomo, że chora jest jeszcze jedna osoba. Więźniowie i służba więziennictwa pomagają przy walce z koronawirusem. O szczegóły pytała nasza reporterka. Brytyjski premier, który zachorował na koronawirusa, wyszedł ze szpitala. Dalej będzie leczony w domu. Pobrano już wszystkie próbki od studentów i personelu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Poddano ich testom po tym, jak zakażenie koronawirusem wykryto u 10 podchorążych z tej placówki. Wczoraj pobrano 245 próbek wymazów od podchorążych i kadry szkoły. Dzisiaj pozostałe osoby zostały przebadane, czyli łącznie pobrano 386 wymazów. Czekamy na wyniki badań z laboratoriów. Z pierwszej partii 120 próbek z wczoraj jedna okazała się pozytywna. Podchorąży został już przetransportowany do izolatorium. Łącznie mamy w tej chwili 11 podchorążych, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem. Powiedział nam rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Wyspecjalizowane jednostki zdezynfekowały też budynek szkoły. W sumie w całym kraju koronawirusa potwierdzono u 6356 osób. Spośród nich 208 zmarło. Kolejne informacje o zachorowaniach mają być podane około 17. Około 800 tysięcy maseczek miesięcznie szyją osadzeni w polskich więzieniach. Funkcjonariusze zbierają z kolei pieniądze na zakup odzieży ochronnej. W pomoc personelowi medycznemu włączyli się też wychowankowie zakładów poprawczych. O całe to wsparcie pytała nasza reporterka Anna Orzeł. Więźniowie chcą pomagać lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym. Nie zapominają też o seniorach, osobach chorych i samorządach. W tych trudnych chwilach musimy być solidarni, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Sami funkcjonariusze zbierają pieniądze, czy też akcja polegająca na tym, że będą szyte maseczki dla mieszkańców jednego z miast, całego miasta, to we współpracy z jednym z samorządów. Wiele takich inicjatyw, bardzo dużo. Muszę powiedzieć, że tak jakoś uaktywnili się bardzo i osoby osadzone, i te osoby, które przebywają w innych Tuż przed świętami w zakładzie przywięziennym w Wołowie rozpoczęła się produkcja płynu dezynfekcyjnego. Anna Orzeł, Polskie Radio. Czas, kiedy jesteśmy w domu, to czas, w którym możemy lepiej zrozumieć siebie i bliskich. Podczas mszy świętej w Tarnowskiej Katedrze mówił o tym biskup Andrzej Jerz. Jak stwierdził, jest przekonany, że mimo trudności i problemów, które przeżywamy, jest to bardzo zbawienny czas. Gdy jesteście teraz razem, stłoczeni, bardzo współczuję. W blokowiskach, w niewielkiej kubaturze, rodzina cały czas przebywająca ze sobą. Trzeba może większej miłości, dzięki której jeszcze bardziej docenimy wartość siebie. Rodzice dostrzegą wartość swoich dzieci, bardziej je poznają, a z kolei dzieci będą miały możliwość wejścia w głębszą relację ze swoimi rodzicami. Może dostrzegą bardziej w miłości ich poświęcenie. Hierarcha podkreślił też, że apostoł Jan uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa, zanim go zobaczył, bo jak mówił, Jan kochał Jezusa, ktoś kto kocha widzi więcej. Jedynie kilku franciszkanów było na porannej wielkanocnej mszy w najważniejszym dla katolików kościele na świecie, Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że w całym mieście kościoły są zamknięte, a na mszach są jedynie duchowni. Do Bazyliki Bożego Grobu co roku na Wielkanoc przyjeżdżają tysiące osób z całego świata. Dzisiaj jednak kościół jest zamknięty, a w porannej mszy wzięli udział jedynie pracujący tam franciszkanie. Uroczysta liturgia zakończyła się wielkanocną procesją. Ta procesja tutaj jest trochę inna niż nasze procesje rezurekcyjne w Polsce. Trochę przypomina procesję Bożego Ciała, to znaczy w czasie tej procesji czyta się 4 razy Ewangelię o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Mówi mi brat Włodzimierz Mamala z Bazyliki Bożego Grobu. W innych jerozolimskich kościołach na mszach również nie ma wiernych. Część kościołów transmituje nabożeństwa przez internet. W Wielkim Tygodniu w Jerozolimie odwołano procesję Niedzieli Palmowej, a w Wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej wziął udział zaledwie 4 franciszkanów. Ze względu na obowiązujące w Izraelu i autonomii palestyńskiej restrykcje, wierni nie przejdą jutro w tradycyjnej pielgrzymce do Emaus. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ze szpitala wypisano brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Poinformowała o tym placówka, w której był leczony. Na razie szef rządu nie wróci jednak do pracy, nadal będzie leczony w domu. 55-letni Johnson trafił na oddział intensywnej terapii w St. Thomas Hospital w Londynie. Jak zapewniano, tam otrzymywał tylko standardową terapię tlenem i nie był podłączony do respiratora. Oddział intensywnej terapii opuścił w czwartek. Wtedy jego biuro przekazało podziękowania premiera dla lekarzy. Miał powiedzieć, że nie wie, jak im dziękować i że zawdzięcza im życie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 18 do 20 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie od 14 do 17. Dzisiaj w całym kraju słonecznie, padać nie powinno, a pochmurno jest na wybrzeżu i Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Magda Czaska i Hirek Wrona witają Państwa w świątecznym programie Trójki do 19. Zapraszamy Państwa na 80. urodziny Herbiego Hancocka. Mistrz fortepianu i muzyczny kreator opowie o nim w najbliższej godzinie legenda polskiego jazzu Michał Urbaniak. Do Państwa dyspozycji jest nasz adres kontaktowy hirek.wrona@polskieradio.pl. Zarówno w sprawach muzycznych, jak i świątecznych. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Muzykę skomponowali Krzesimir Dębski, Jerzy Satanowski, Wojciech Waglewski, Zygmunt Konieczny. Zaśpiewali Katarzyna Groniec, Małgorzata Korzuchowska, Joanna Kurowska, Mirosław Czyżykiewicz, Piotr Frączewski i Marek Piekarczyk. Ale najważniejszy był autor tekstów i ojciec całego przedsięwzięcia, niedawno zmarły Paweł Królikowski. Uczucia nieparzyste. To było w maju 2013 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A przypomnimy ten koncert w Trójce w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Wielkanoc z Trójką. W domu. Skoro zapowiedziałem Państwu, że dzisiaj w naszym programie będzie bardzo dużo muzyki Herbiego Hancocka, to nie możemy inaczej rozpocząć tego programu muzycznie. Herbie Hancock zabrzmi jeszcze dzisiaj nie raz, nie dwa i nawet nie trzy. Nasz wierny słuchacz, pan Tomek, przypomina o tym, że dzisiaj Wielka Niedziela, tak, panie Tomku, oczywiście z tej okazji, czyli z okazji świąt wszystkiego najlepszego dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego i powtarzam, wesołych świąt i dużo zdrowia oraz, uwaga, uwaga, 36,6. Więcej nam nie potrzeba. Teraz zaśpiewają dwie piękne panie w dodatku z naszego kraju, czyli Agazarian i Kaja. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Na słabości, które lubisz, błędy, bo się z nich nie uczysz, na to jak mnie smucisz. Pięknie zaśpiewała Kaja. Te dwa utwory łączy jedna rzecz, mianowicie remix Enviego, który przygotował i jeden, i drugi. Wspominaliśmy Państwu o tym, że dzisiaj urodziny jednego z największych muzyków jazzowych na świecie, Herbiego Hancocka. Urodziny okrągłe, bo 80. Będziemy oczywiście, tak jak wspominałem, prezentować jego muzykę na naszej antenie. Będą również opowieści, wspomnienia i życzenia dla mistrza, które można składać na różnych portalach społecznościowych, bo mistrz sam czyta te życzenia. Nie tylko od nas oczywiście, ale także od kolejnego muzyka jazzowego, Michała Urbaniaka. Herbie Hancock. Herbie ma dzisiaj urodziny. Happy birthday, Herbie. Poznałem Herbie Hancocka w 1974 roku, kiedy nagrywając płytę Atme dla Columbii w Nowym Jorku, spotkałem właśnie Herbie Hancocka i miał wtedy nagraną płytę Headhunters, która się okazała wspaniałym, wielkim hitem. Konsekwencją tego było, że Columbia organizowała trasę Herbie Hancocka i zaproszono nas do udziału. Otwieraliśmy koncerty, zjeździliśmy prawie całe Stany. Wspaniały czas, wspaniała publiczność, wspaniale się uzupełniały te dwa zespoły. Do dzisiaj mam w Nowym Jorku jeszcze piano, elektryczny fortepian Fender Rhodes, który jest standardem w wielu zespołach do dzisiaj, na którym Herbie nagrywał Headhunters i Columbia mi dała to piano. Co potem? Spotykaliśmy się często, od czasu do czasu właściwie, na festiwalach, na koncertach, spotkaniach między innymi też buddyjskich. Po latach, kiedy nagrywaliśmy Urbanatora, dowiedziałem się od Bastera, że że Herbie jest w Nowym Jorku, właśnie na spotkaniu buddyjskim. Siedzieliśmy w studio z Lenny White. Ja wsiadłem w auto i skoczyłem na to spotkanie. Spotkałem się z Herbie, mówię, słuchaj, nagrywamy Kameleona twojego między innymi. Może byś zagrał solówkę. On mówi, dlaczego nie? Mówi, tyle się znamy, przyjaźnimy, a nie nagraliśmy nic razem. Skończę, to przyjadę. Wysłałem po niego samochód, przyjechał do studia. Siedzieliśmy z godzinę, właściwie całość trwała. Nagrał, zapytał się, czy masz coś jeszcze? Mówię, oczywiście. Puściłem mu jeszcze jego utwór, następny Watermelon Man. Oba przearanżowałem tak, że się śmiało trochę, znaczy cieszył się, bo w takiej wersji jeszcze nie słyszałem swoich utworów. I nagrał 4 solówki. Remain intact, I don't strain my brain, but retain my knack. Now I'm feeling so lucky, so I knock on wood, cause I know that I can, don't you wish you could? Now them suckers stand silent, they know they should. If they peep the creep flow, Joe half as good as the Monkhead vibe. Write your musical feeling, maintain my integrity and sex appealing. Sustain my fun, hun, to keep freewheeling and switch the pitch quick, slick. They call me the chameleon. Wielkanoc z trójką w domu. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy w domach i że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Nie z Myśliwieckiej, przynajmniej ja, ponieważ jestem na warszawskim Ursynowie i z własnego mieszkania przy akceptacji całej rodziny mogę do Państwa mówić i emitować muzykę. Zapraszam Państwa teraz do Nowego Jorku. Właściwie to tam się znaleźliśmy, bowiem tam została nagrana ta piosenka, którą przed chwilą posłuchaliśmy. Zatem jeszcze dwa utwory. Najpierw brukliński, a później zabieram Państwa na Manhattan. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tak zabrzmiał Watermelon Melon, czyli utwór, którego wziął w swoje bardzo zdolne, genialne, można powiedzieć, rączki Herbie Mann. Oddajmy jeszcze raz głos Michałowi Urbaniakowi. Herbie Hancock, artysta jazzman. Dla mnie jeden z największych jazzmenów w historii. Wielkie, piękne dzieła stworzył w życiu. Jako jazzman, jako nastolatek zacząłem go słuchać w okresie Blue Note'u. A miał takie okresy, miał okres piękny w Blue Note, kiedy nagrywał z Donald Byrdem i na wielu, wielu płytach Blue Note'u. Oprócz tego pod swoim nazwiskiem na Blue Note'cie też właściwie podniósł strasznie standard jakości kompozycji, produkcji i fantastycznego jazzu dla wytwórni Blue Note. Jazz Herbie Hancocka zawsze gdzieś nawiązuje do korzeni, zawsze jest super rytm i super feel i taki nie połączenie z korzeniami, co kocham w jazzie i taki jazz ja kocham. Dla jazzu to jest jeden z filarów, jeden z największych, jacy byli w historii. A było ich wielu, ale paru mogę wymienić, jak Louis Armstrong, Miles Davis, który jest dla mnie no, guru, bogiem do dzisiaj. Jeżeli ktoś, to Herbie może jest następcą Milesa z żyjących. Zresztą Herbie też jest uczniem Milesa. Wystąpi teraz Herbie Hancock, ale w duecie z Johnny Mitchell i wyjątkowo nie wykonają kompozycji ani Johnny Mitchell, ani Herbiego Hancocka. The man I love, and he'll be big and strong. The man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Built a little home meant for two, from which I'll never roam. Oh, but would you? I tell the stars up above. Thank you. I will meet him on a Sunday, maybe on a Monday, maybe not. Still I'm sure I'm gonna meet him one day. You'll know right from wrong, man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Tak pięknej kompozycji Gershwinów zaśpiewanej przez Johnny Mitchell i na fortepianie zagranej przez Herbiego Hancocka wydaje się, że może zabrzmieć tylko i wyłącznie ten głos. Wszystko gra, niby dobrze jest, a naprawdę nie powiem. Zrobiłeś znowu coś całkiem źle. Który to już raz, znów odpuszczam ci. Nie mówię nikomu, naiwna, wierna wciąż, ty mój świetny mąż, ojciec naszych dwóch szczebioczących nadziei. Nie chcę cię, nie chcę więcej dzieci z tobą, niepotrzebne wcale mi twoje przepraszam. Odejdź men, pozwól wreszcie mi być sobą. Obiecuję, że zawsze możesz nas odwiedzać. Zapraszam, zrozum już to, co dawno się skończyło. Trudno mi tak mówić wprost, a w końcu muszę. Oszczędź więc, nie przeciągaj nic nie siłą. Proszę sprawdź się dziś naprawdę. Niby wszystko gra, niby dobrze jest, ale prawdę ci powiem, to już za długo trwa. Więcej dzieci z tobą, niepotrzebne wcale mi twoje przepraszam. Odejdź men, pozwól. pozwól wreszcie mi być sobą. Obiecuję, że zawsze możesz nas odwiedzać. Zapraszam, wchodzą już to, co dawno się skończyło. Trudno mi tak mówić wprost, a w końcu muszę. Oszczędź więc, nie przeciągaj nic nie siłą. Proszę sprawdź się dziś naprawdę. Dzieci z tobą, niepotrzebny wcale mi, twoje przepraszam. Odejdź me, pozwól wreszcie mi być sobą. Obiecuję, że zawsze możesz nas odwiedzać. Zapraszam, rozum już to, co dawno się skończyło. Trudno mi tak mówić wprost, a w końcu muszę. Oszczędź więc, nie przeciągaj nic nie siłą. Proszę sprawdź się dziś naprawdę. Wreszcie sprawdź. O, nie chcę się, nie chcę więcej dzieci z tobą. Niepotrzebne wcale mi, powiem przepraszam. Odejdź mę, pozwól wreszcie mi być sobą. Możesz nas odwiedzać, zapraszam, zrozum już to, co dawno się skończyło. Trudno mi tak mówić wprost, a w końcu muszę. Oszczędź więc, nie przeciąga nic nie siłą. Wielkanoc z Trójką w domu. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemek. Gdy z portu zdmuchnę świeczki, czy to pech, że jedna nieposłuszna pal się znaczy, że miałam okrągły rok na sen. Wypiłam swoje zdrowie i na stół stawię pełnej szklanki całe pół i nie dopadnie mnie już istnienia ból. Raczej myślę, więc jestem, co będzie pretekstem, żeby w niebycie znaleźć się. Że przyniosę list, albo że będę listem, który ty otworzysz za nim, za czas nim zdążysz drzwi. Gdzie za będę rybką, której ty przedstawisz listę życzenia, nie trzy, lecz ja nie spełnię ani jednego z nich. Godę tym twoim także mogę być, poczucia winy przed pokoju tkwić, udając kogo. Zdjęcia.